إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معشر الحاضرين، بارك الله فيكم، وسدد الله خطانا وخطاكم، وثبتنا الله على الحق حتى نلقاه. Ndugu zangu, tuliokusanyika hapa kwa wakati huu baada ya kuiswali swala ya faradhi ya swala ya maghrib, kisha tukakaa kwa ajili ya kukumbushana mambo muhimu yanayohusu dini yetu. Kwa kweli utaratibu huu ni utaratibu mzuri, ni utaratibu ambao tunatakiwa sisi Waislamu tuwe tunauhuisha katika miji yetu, na hususan katika misikiti, katika nyumba za Allah Jalla wa Ala, kwa sababu ndio utaratibu unaoikuza imani yetu na kujenga mafungamano madhubuti baina yetu na Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala. Na hii ndiyo kazi ya misikiti tangu enzi na zama za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na katika zama na enzi za makhalifa waongofu al-khulafa'ur rashidun, zama za waliokuja baada yao katika masahaba na maimamu wakubwa katika dini, jambo hili lilikuwa likifanyika. Na sehemu yoyote utakayofika kisha usiukute utaratibu huu wa watu kukaa misikitini na kuisoma ilmu au kukumbushana mambo ya ilmu na mambo ya dini, basi ujue kwamba mahali hapo hapana kheri. Kwa utaratibu huu ni utaratibu mzuri. Tumuombe Allah Jalla wa Ala atujalie ikhlas katika kukaa kwetu huku na katika kuambiana maneno haya na kuyasikiliza, ajalie ikhlas katika nyoyo zetu, ili na sisi tupate ujira ulioahidiwa kwa watu wenye kufanya kama hivi, ujira ambao wataupata kutoka kwa Allah Jalla wa Ala. Kadhalika aturuzuku Allah Jalla wa Ala kuyasema maneno ya sawasawa yanayomridhisha yeye Subhanahu wa Ta'ala, na sisi wasikilizaji tukawa tunasikiliza tukapata faida katika maneno haya. Baada ya kuyasema hayo niliyotanguliza, leo nitazungumza na nyinyi kwa wakati huu kitu kidogo lakini ni kikubwa sana. kama tutawafikishwa na Allah jalla wa ala kukitambua ni kitu kidogo, kwa sababu kinakaririka katika kuzungumzwa mara nyingi. Makhatibu wa darasishaji misikitini na muhadhiri katika mihadhara kama hii, huwa mara nyingi wanakizungumzia kitu hiki. Al-ukhuwatu al-imaniya, udugu wa kiimani. Maudhui hii si kwamba ni maudhui ya mtu anafika kuichagua kwa kuwa alikosa la kuzungumza, kafikiria nizungumze nini leo, kwa alipokosa ngoja nizungumze al-ukhuwatu al-imaniya, kwamba ni kitu kama cha kuwaondosha watu njiani. La, hiki kitu ni kitu kikubwa sana, kinatakiwa kizungumzwe, tuambiwe sisi Waislamu mara nyingi sana kwa minasaba mbalimbali, tukumbushwe juu ya udugu wa Kiislamu na udugu wa imani, nafasi yake katika Uislamu na thamara au matunda na natija inayopatikana kupitia huu udugu wa imani. Ni jambo muhimu sana, kwa sababu kama halitazungumzwa jambo hili kwa usahihi, na kama halitaeleweka kwa usahihi, basi haki ya msingi kabisa ya udugu itapotea, na sisi tutakuwa ni masuluna mbele ya Allah jalla wa ala, tutaulizwa katika hili na pingine tukakosa la kujibu. Na utakapokosa la kujibu mbele ya Allah jalla wa ala, ina maana kwamba unajitangazia hatari wewe mwenyewe. Zimekuja ayati mbalimbali katika Qur'ani zinazotuonyesha kwamba udugu wa Kiislamu au udugu wa imani ni minna na neema. Minna maana yake ni neema ambayo Allah jalla wa ala yeye hujisifu nayo kwa kuwa amewafanyia waja wake, amewaneemesha kisha akajisifu na hiyo, kwa kuwa ni jambo kubwa sana. Kwa hiyo yeye hujisifu kuwa yeye amefanya hivyo, kwa hiyo ni minna na ni neema Allah jalla wa ala amewafanyia Waislamu, amewafanyia waumini. Kwa sababu nataka niseme kitu kimoja kabla ya kutangulia kuzungumza hili, asili ya wanadamu sote sisi ni moja, kullukum min adam wa adam min turab, nyote nyinyi mtokana na nani? Na Adam, na Adam yatokana na turab. Khalaqahu Allah ta'ala min tin, Allah jalla wa ala amemuumba Adam kutokana na udongo. Kwa hiyo hakuna yoyote katika bani Adam, katika albashar, kwamba yeye ana afdalia fulani juu ya mwingine, kwamba labda huyu ana kijisehemu cha nuru, huyu kaumbwa kutokana na nuru, huyu sote ni tope, tena tope jeusi lililovunda lililoshaharibika ndio aliumbiwa mwanadamu. Kwa hiyo sote tutokana na Adam, na Allah jalla wa ala akajalia kwa rehma zake wanadamu wote tangu wakati wa Adam baba yetu na vizazi takriban au generation karibu 10 zilizokuja baada yake, wote walikuwa katika tauhid, wako katika njia ya sawa kabisa ya kumwabudu Allah jalla wa ala hali ya kuwa peke yake. Ikatokea shirki ambayo ilitengenezwa na shaitani, akawashawishi baadhi ya wanadamu wakaacha kumwabudu Allah jalla wa ala peke yake, wakaingia katika kuabudu vingine, kuabudu viumbe. Allah subhanahu wa ta'ala akamleta Nabiullah Nuh alayhi salatu wassalam akiwalingania kwenye tauhid. Falabitha fihim alf sanatin illa khamsina ama faakhadhahum at-tufan wa hum zalimun. Nabiullah Nuh alayhi salatu wassalam akaishi pamoja na jamaa zake akiwa anawalingania kwenye tauhid miaka elfu ila hamsini, yani miaka 950 anawalingania kwenye tauhid na waache shirki. Lakini jamaa walikataa. Allah jalla wa ala akawagharikisha wote walio katika wajhi al-ard, wote wakagharika. Fama amana ma'ahu illa qalil, hawakuamini pamoja na Nuh alayhi salatu wassalam illa watu wachache tu, na hao ndio ambao walisalimika. Na wote waliokhalifu tauhid na walimukhalifu Nuh alayhi salatu wassalam kanu min almughraqin, walikuwa ni katika walioghariqishwa bila ya kuangalia huyu ni mtoto aliyemzaa, yule ni mke, yule ni dada, yule ni nani. Udugu ukakatika pale kwa sababu ya tauhid na sababu ya shirki. Wale walioshika mambo ambayo sio ya kumridhisha Allah wote waliangamia. Allah aliwaghirikisha. Habari ya Nuh alayhi salatu wassalam ni ndefu na imeelezwa kwa urefu ndani ya Qur'an na sio maudhui yetu ya leo. Allah alipowaghirikisha, safina ikatua, wakatoka watu, Nuhu pamoja na baadhi ya watoto wake, inasemekana watoto wake watatu na wengine katika waumini na viumbe vingine vilivyosalimika. Lakini Allah anasema faja'alna dhurriyatahu humul baqin, tukakifanya kizazi cha Nuhu alayhi salatu wassalam ndicho kilichobakia. Kwa hiyo Nuhu alayhi salatu wassalam pamoja na wale walioshuka pamoja naye katika jahazi lile, katika safina ile, waliendelea kuishi pale. Kisha Nabiullah Nuh alayhi salatu wassalam Allah akamfisha na wengine wakaishi, lakini kizazi cha Nuh alayhi salatu wassalam ndicho kilichoendelea mpaka leo. Habari za muarikhin na habari za israiliyat zinawaeleza kwa majina, hasa watoto wa Nuh alayhi salatu wassalam kuwa ni Sam na Ham na Yafith. Kwa hiyo wote watokana na nani? Na Nuh alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo Nuh ni Abul Bashar Thani, ndiye baba wa pili wa wanadamu. Kisha wanadamu wakatawanyika katika ardhi kupitia watoto hawa. Muarikhuna waeleza kwamba kizazi hiki, pamoja na kwamba ahadithi zilizokuja kuwagawa watoto wa Nuh kwamba fulani na fulani, kwa mfano yasemwa kwamba Sam ndiye baba wa Waarabu na Warumi wa kale pamoja na Waajemi, yani Wafursi. Ham ndiye baba wa Afarika, Makipti, Mahabasha na wengineo, bali na baadhi ya Hunud ni Mahamid. Na kadhalika Yafith ni watoto ni baba wa Waturuki na watu wenye asili ya Uturuki wa kale kama Warasha na China, Machina wale na nini, mani Machina na Sini yuna, yani Kharaza, Sakaliba na Yajuj wa Majuj. Alhasil, lakini uzao wote wanadamu ulitokana na watu wa watatu. Sasa watoto wa Nuh alayhi salatu wassalam, kwa sababu Allah jalla wa ala tuambia waja'alna dhurriyatahu humul baqin, na tukakifanya kizazi chake ndicho chenye kubakia. Sasa Allah jalla wa ala baada ya Nuhu alayhi salatu wassalam na watu kuwa wameelewa kwamba shirki ni jambo baya, wakaishi kwa amani kabisa, wakaishi kwenye tauhid, lakini kuna watu wakaasi wakarudi tena katika shirki, watu wa Aad, Allah akawapelekea Nabiullah Hud. Thamudi nao hivyo hivyo, akawapelekea Saleh, lakini kila wanaopelekwa mtume wakimkadhibisha, Allah huwagharibisha na kuwaokoa walioamini. Ikawa kile kifungo cha imani ndio kifungo madhubuti kinachowajenga watu kwa umoja, na yoyote atakayekhalifu basi anakuwa anakata ile yale mahusiano yake yeye na ndugu zake na yeye na Mola wake, pala katika pale. Sasa wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ameletwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa ni mtume wa mwisho, hakuna mtume mwingine atakayekuja baada yake na risala mpya, hakuna mtume huyo. Yeye ndio khatamul anbiya, ndiye wa mwisho katika mitume. Akawajia jamaa zake na yale yale waliokuja nayo mitume waliomtangulia, akiwalingania watu kwenye tauhid na kuwakataza watu ashirki billah. Hebu angalia watu wake, kuna watu wake wa karibu mno walimkataa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wakampinga hasa na wakafa katika kufru. Abu Lahab anaitwa Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib, Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib, baba yake ni aitwa Abdul Muttalib, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baba yake anaitwa Abdullah ibn Abdul Muttalib. Ina maana kwamba Abu Lahab ni ammi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abu Lahab ni baba mmoja, wametofautiana mama tu. Lakini huyo Abu Lahab huyo ambaye Qur'ani imeteremka sura maalum, suratul Masad, watoto wadogo madari katika madaris wanaijua sura hii, wakisoma tabbat yada abi lahab wa tab, huyo Abu Lahab ni ammi wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aya hizi zimeteremka au sura hii imeteremka, Abu Lahab yuko hai, akaishi miaka saba takriban, na asikia Waislamu wasoma tabbat yada abi lahab wa tab, wala hajali. Udugu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, udugu wa kinasab na Abu Lahab ulikatika kwa sababu ya kitu kimoja cha msingi, nayo ni al-iman billah. Abu Lahab hakutaka kumwamini Allah jalla wa ala, lakini alikuja mtu kutoka huko mbali, Ammar ibn Yasir, ni mpeshia Muajemi, mpeshia kutoka huko pande za Iran, akiangaika akitafuta uongofu, amepita huku na kule mpaka akafika kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Historia yake ni ndefu, lakini alipomwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam alifikia kusema Salman, nikusudia Salman, nimesema Ammar, Salman, Salmanul Farisi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alifikia kusema Salmanu minna ahla albayt, huyu Salmani ni katika sisi enyi watu wa nyumbani kwa mtume, Mtume sallallahu alayhi wasallam ni wetu huyu. Hivyo hivyo majua Bilal ibn Rabah ametokea wapi, asili yake ikoje, lakini alikuwa ni mtu wa karibu sana na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa sababu ya imani. Kwa hiyo udugu wa kiimani ni udugu madhubuti sana wenye nguvu, na unahitajika kuelezewa ili watu wauthamini, waupe nafasi yake. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika sira yake alipofika Madina katika mambo ya mwanzo kabisa aliyoyafanya ni kuunganisha udugu, udugu baina ya Muhajirin na Ansar. Wewe fulani na wewe fulani, nyinyi ndugu. Wewe fulani na wewe fulani, ndugu. Ikawa ni udugu umeshikana, udugu wa kisawa sawa, mpaka wakufikia kurithiana kwa sababu ya imani. Mpaka zilipokuja aya kuonyesha kwamba asema Allah Jalla wa Ala, an-nabiyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'dhuhum awla bi ba'dhin fi kitabillah. Anasema Allah Jalla wa Ala, huyu nabii ni bora na ana haki zaidi kwa waumini kuliko nafsi zao. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ana haki kwetu kuliko nafsi zetu. Kwa hiyo jambo la Mtume sallallahu alaihi wasallam kwetu latakiwa litangulizwe kuliko nafsi zetu. Na wake zake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni mama zao waumini. Na wale ndugu wenye udugu wa rihani, udugu wa damu, sasa kuanzia leo watakuwa wana haki zaidi kwa baadhi nyingine juu ya baadhi nyingine. Katika suratul Ahzab imekuja aya za mwanzo mwanzo. Na wale wenye udugu wana haki zaidi katika kitabu cha Allah, baadhi yao wana haki zaidi kuliko baadhi nyingine katika kitabu cha Allah, katika maandiko ya Allah Jalla wa Ala, kuliko Muhajirin. Jambo hili likawa limesimama. Nataka kusema kwamba mahali shahid ni kuwa jambo hili likawa limesimama la kurithiana watu kwa sababu ya imani. Baada ya kushuka aya hii, wakapewa nafasi fulani, ndugu wa damu, lakini sharti pasiwe baina ya ndugu hao wawili kufa. Kwa maana baba ataweza kumrithi mwanawe wa kumzaa ikiwa dini yao ni moja, wote ni Waislamu, lakini kama mmoja atakuwa katika kufuru, basi hawatarithiana ahlu millatain. Muislamu hata mrithi kafiri, na kafiri hata mrithi Muislamu. Nataka kusema tena kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliujenga udugu wa imani alipofika Madina. Udugu huu ukathaminiwa sana, ikawa ni udugu hasa kushinda ule udugu wa damu, mpaka ikafikia watu wanafikia kurithiana, mpaka zilipokuja hizi za kuonyesha kwamba basi suala la mirathi libakishwe kwa ndugu wa damu, si ndugu wa imani, ndio likarudi katika udugu wa damu. Allah Jalla wa Ala katika kitabu chake akalielezea jambo hili, akiwakumbusha Muhajirin, akiwakumbusha Al-Ansar, kwamba hili jambo la kuwafanya wao kuwa ni ndugu ni minna kutoka kwake, na neema kutoka kwake, ni neema kubwa inayofaa Allah Jalla wa Ala kujisifu nayo. Mtazisoma aya moja katika sura Ali Imran na aya nyingine katika sura Al-Anfal. Allah Jalla wa Ala katika sura Al-Anfal pana aya tatu pale, Allah anaelezea jambo hili kwamba yeye ndiye anayelitengeneza. Alipokuwa akizungumzia masala ya mikataba baina ya Waislamu na makafiri, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia nao mikataba na zile khiana ambazo walikuwa wanazionyesha wale makafiri mushrikun dhidi ya Waislamu na dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akawa anampa taslia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akimwambia, wa in yuridu an yakhda'uk fa inna hasbaka Allah, wakitaka kukuhadaa wewe na kukufanyia khiana, basi anayekutosha wewe ni Allah, ndiye ambaye atakusaidia na kukinga wewe na shari zao. Kama hao wala kusudia kukufanyia khiana na hadaa, basi anayekutosha wewe ni Allah jalla wa ala. Huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bilmu'minin, kwa sababu yeye Allah ndiye ambaye amekupa nguvu wewe kwa sababu ya nusra yake, na amekupa nguvu wewe kwa sababu ya waumini. Wewe umepata nguvu kwa kuwa Allah amekuletea nusra, lakini amekupa nguvu pia kwa sababu ya uwepo wa waumini. Kuna watu wamekuamini wewe, wako tayari kufa kwa ajili ya dini unayolingania wewe, kwa ajili ya Mola unayemlingania wewe, wako tayari kutoa kila kitu chao kwa ajili yako wewe, kukunusuru wewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kukinusuru kile unachokilingania. Allah yeye ndiye aliyekutia nguvu kwa sababu ya nusra yake na kwa sababu ya waumini. Alafu akasema wa alafa baina qulubihim, Allah jalla wa ala katika neema aliyoifanya akaziunganisha, akaunganisha baina ya nyoyo zao. Waumini wakawa nyoyo zao zimeungana, wakawa kitu kimoja, watu walioshibana, watu waliopendana, watu wanaopendeleana kheri, kama anavyoeleza Allah jalla wa ala katika wasifu wao ambao umetajwa ndani ya Taurat, Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar lakini ruhama'u bainahum. Muhammad ni mjumbe wa Allah, na wale walio pamoja naye, wale waumini wale, ni watu madhubuti dhidi ya makafiri, lakini ni wenye kuhurumiana baina yao. Kazi hii aliyoifanya ni Allah, yeye ndiye ambaye anasema wa alafa baina qulubihim, akaziunganisha nyoyo zao, akaunganisha baina ya nyoyo zao. Walau asema Allah lau anfaqta ma fi al-ardi jami'an, lau wewe Muhammad ungevitoa vyote vilivyoko katika ardhi, mali zote, kama ni pesa, dhahabu, fedha na kila aina za mali, ungetumia kila aina na kila mbinu. Lau anfaqta ma fi al-ardi jami'an, lau ungelitoa vyote vilivyomo katika ardhi, ma alafta baina qulubihim, usingeweza kuunganisha baina ya nyoyo zao. Ukiona mtu anafanya kampeni kutaka awaunganishe watu wampende yeye au wapende kile anachokilingania yeye kwa kutumia mali, ujue hata faulu, watu watafuata mali na hawatafuata kile anachokilingania. Siku mali ikikosekana, na watu watakosekana. Kama kuna maslahi amewaahidi au kuna jambo amewaahidi ili wafuate lile analolitaka yeye, siku litakapoondoka hilo maslahi yakikosekana, na kila mmoja atashika tariki yake, atakwenda zake, kwa sababu wewe umewalingania kupitia mali, kupitia maslaha. Kwa hiyo wewe, lau kama ungefanya juhudi, mathalan ungekuwa ni tajiri kuliko watu wote ulimwenguni, ukatumia mali yako na kile unachokimiliki ili uunganishe nyoyo za watu, usingeweza. Lau anfaqta ma fi al-ardi jami'an, lau ungelitoa vyote vilivyopo katika ardhi, ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum, lakini Allah yeye ndiye ameunganisha baina yao. Innahu azizun hakimun, hakika yeye Allah jalla wa ala ni mshindi mwenye nguvu, mwenye hikma. Mshindi Allah, na ni mwenye hikma katika mambo yake. Kisha Allah akaendelea na aya nyingine, ya ayuhan nabiyyu hasbuka Allahu wa man ittaba'aka min almu'minin. Katika aya hizi nilizotangulia kuzisoma hapa, inaonyesha kwamba Waislamu kuwa wapendana kwa ajili ya Allah jalla wa ala, hii ni kazi anayefanya ni Allah jalla wa ala, baada ya kuona ukweli wa nyoyo za hawa watu, anaziunganisha, mnajikuta mapendana tu kwa ajili yake subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa mmefungamanishwa na imani ya kweli, meunganishwa na dini ya haki, mmejikuta mko ndugu, mko pamoja, mwaswali pamoja, mwafunga, mwafungua, mwafurahika pamoja, mwahuzunika pamoja. Jambo la ndugu yako ni jambo lako, huzuni yake ni huzuni yako, furaha yako yake ni yako, wamjulie hali na mingineyo mengi mengi katika haki za Waislamu ambazo zimetajwa kwenye Qur'ani na katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ni Allah ndiye aliwajenga, alizitengeneza hizi nyoyo zikawa pamoja, kwa sababu al-arwahu junudun mujannada fama ta'arafa minha ihtalaf wama tanakara minha ikhtalaf. Tangu zilipoumbwa nyoyo zamani huko azali, roho zilipoumbwa, ziliumbwa majeshi mengi, roho ni nyingi, lakini zilizotambuana zikawa ziko katika hali moja ya wema, zilizoeana zikaungana, na zile ambazo hazikujuana kwa kuwa mienendo na mielekeo yake iko tofauti zikatofautiana. Akhrajahu al-Bukhari ta'liqan, al-arwahu junudun mujannada fama ta'arafa minha ikhtalaf wama ikhtalafa minha wama tadhakara minha ikhtalaf. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyezijenga nyoyo za waumini zikawa katika mshikamano na hali moja ya kupendana, na tutakiwa tuwe hivyo, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawajenga watu wake hivyo mpaka wakasahau yale waliokuwa wakifanyiana juzi la jana katika mambo mabaya kabisa. Ndio aya ile ya kwenye Ala Imran aya 103 ikawakumbusha. Allah jalla wa ala akasema, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, shikamaneni na kamba ya Allah hali ya kuwa nyote kwa pamoja, wala msifarikiane. Mshikamano uko kwenye nini? Kwenye kamba ya Allah. Hakusema tu shikamaneni, shikamaneni, lakini kwenye hablillah. Hablullah ni dini ya Allah, dini ya Allah imejengwa juu ya kitabu na as-sunnah. Kwa hiyo shikamaneni na dini na kamba ya Allah nyote, wala msitengane, msifarikiane. Kisha anawakumbusha Waislamu, wadhkuru ni'matallahi alaykum, nazikumbukeni neema za Allah zilizoko juu yenu. Idh kuntum a'daa, wakati mlipokuwa maadui, kabla ya ujio wa Uislamu nyinyi mlikuwa ni maadui, mauana tu, biatfahi al-asbab, kwa sababu duni kabisa, hakuna maana ya mapigana, mauana, hawa wafanya watumwa, hawa wateka, hawa waibia, hawa na visasi visivyoisha, mlikuwa maadui. Fa alafa baina qulubikum, Allah akaunganisha baina ya nyoyo zenu, mkajikuta mmeungana. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, mkawa kwa sababu ya neema zake Allah jalla wa ala, mkawa ndugu, mkawa ndugu nyinyi kwa sababu ya neema za Allah jalla wa ala. Wa kuntum ala shafa hufratin min an-nari fa anqadhakum minha, na mlikuwa mko katika ukingo wa shimo la moto, yani hapo mlipokuwa mmesimama na maisha mliokuwa mnaishi ni kama mtu anaishi katika ukingo wa shimo kidogo, tukirudi nyuma tuwatumbukia, na mlikuwa katika ukingo wa shimo la moto. Fa anqadhakum minha, Allah akawaokoeni, akawatoa katika jambo hilo. Kadhalika yubayinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun, basi kama hivyo Allah jalla wa ala huwa anazibainisha aya zake, huenda nyinyi mkapata muongozo mkaongoka. Narudia tena kusema kuwa Allah anasimulia na kujisifu kwa neema hii aliyofanyia Muislamu, kwa ni neema kubwa sana. Kwa hivyo basi Uislamu ukalichunga sana jambo hili, ukawataka Waislamu wauchunge udugu wao, wasiuvunje, na zile sababu zote zinazopelekea kwenye kuvunja udugu wao wakatahadharishwa wasizifanye, wasidharauliane, mtu akamdharau mwenzake, mwanamme au mwanamke, kwa sababu fulani fulani, yule mtu duni, yule kadha, huyu akamdharau huyu. Ukishamuona mtu ana tabia hiyo ya dharau, ujue bado ana vijimizizi vya kijahilia katika moyo wake havije katika. Uislamu haumpi nafasi Muislamu kumdharau Muislamu mwenzake. Hayo ni mambo ya kijahilia, watu watakiwa wayaache na yapigwe vita, yasiwepo ubaguzi kwa sababu ya tabaka zao watu, au kwa sababu ya nasabu zao na koo zao na kabila zao. Wasifanye namna hiyo kwa sababu ya lugha zao, isiwe hivyo. Ukishajiona wewe katika nafsi yako, ukikaa ukijiangalia, ukijiona kwamba wewe ni mbaguzi na ubaguzi uko nao na dharau uko nao, ujue kwamba ile jahilia bado iko ndani ya moyo wako, itakuangamiza hiyo jahilia, iko ndani ya nafsi yako. Da'uha fa innaha muntina. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema acheni hiyo, huo ni uvundo. Kwa moyo wako haujasafishika bado, una matatizo wewe. Kadhalika watu kusengenyana, huyu akamsengenya huyu, ndugu yako amsema vibaya, akisikia mtagombana, atakasirika, udugu wenu utafifia, hautakuwa na nguvu au utakufa kabisa. Usimkejeli ndugu yako ukamwita jina baya, mwenye hapendi, wewe bado mlazimisha mwite hivyo. Isiwepo tajassus, isiwepo su'u dhann, watu kudhaniana dhaniana vibaya, na huyu kumpeleleza yule, na mengi mengi yametajwa ndani ya Qur'ani kuonyesha ya kwamba mambo hayo watu wayatahadhari, kwa sababu innamal mu'minuna ikhwatu faaslihu baina akhawaykum. Hakika hapana vingine, ni hivyo tu, waumini wote ni ndugu. Hakusema wanadamu wote ni ndugu, la, waumini wote ni ndugu. Kuna udugu wa kiimani ambao ni muhimu sana. Kwa hiyo wewe unanisikiliza na mimi ninayezungumza, tusiwe ni sababu ya kudhoofisha udugu wa Kiislamu kwa kuyafanya yale yaliyokatazwa kumfanyia ndugu yako Muislamu, au ukaziacha haki zake. Kwa kuwa hii ni maudhui pana sana, nikisema nitaje haki za Muislamu juu ya Muislamu mwenzake, yaliyokatazwa Muislamu kumfanyia Muislamu mwenzake kwa kuwa inapelekea kuvunja udugu, alhadithu yatul, maneno yatarefuka, na mimi na mahali napokusudia kupasema sitafika. Kwa hiyo sisi ni ndugu katika imani, tutakiwa tuuthamini udugu wetu. Darasa zinazotolewa na mashekhe zinazofundishwa kuhusu udugu na adabu zake na ahkamu zake, hebu tuzisikilize kwa makini kabisa, alafu tuzifanyie kazi. Ahibba linnasi ma tuhibbu linafsik, wapendelea watu kile unachokipendelea na nafsi yako. Fuatilia, angalia, alafu wewe kuwa mtu wa kwanza kutekeleza yale yanayoelekezwa kuhusu udugu wa Kiislamu na kuukuza udugu huu.